पूर्व पक्षी कह रहा है उपासना विधि में जो उपास्य है तो उपास्य का स्वरूप समर्पक होंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि, ये सब ब्रह्म बोधक वाक्य। पर उपासना से क्या लाभ होगा, कहते मोक्ष होगा जो कि शास्त्र के द्वारा कथन किया जाता है और लोक में अप्रसिद्ध। तदुपासना च भाष्य में कहा तदुपासना च शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। मोक्ष जो कि शास्त्र से ही शास्त्रेण दृष्ट दृष्ट अर्थात उक्त और अदृष्ट अदृष्ट लोक में अदृष्ट अदृष्ट अर्थात अप्रसिद्ध। टीका में ब्रह्मण कर्तव्य उपासना विषयक विधिशेषत्व अनंगीकारे बाधकम आह। ब्रह्म कर्तव्य जो उपासना कर्तव्या या उपासना तो ये उपासना को विषय करने वाले जो विधि है तो कर्तव्या या उपासना कर्मधारय तो ये उपासना विषय है जिसका तो वो हो जाएगा कर्तव्य उपासना विषय क वो कौन है विधि। आगे दे दिया उस विधि का शेषत्वम ब्रह्मण विधि शेषत्वम अनंगीकार है अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो बाधक होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म ये उपासना विधि का शेष होगा अगर नहीं होगा तो ये हानि होगा। शेष होने से उपासना विधि का शेष होने से उपासना के द्वारा मोक्ष फल मिलेगा ये तो उसका फल हुआ, नहीं करेंगे तो विपरीत में विपक्ष में बाधक दिखाते हैं भाष्य में। कर्तव्य विध्यन अनुप्रवेश वस्तुमात्र कथने अनोपादाना संभवात सप्तद्वीपा वसुमती राजासो गच्छति इत्यादि वाक्यवद वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एव स्यात्। अगर कर्तव्य विधि उपासना यहाँ कर्तव्य उस विधि में अगर ब्रह्म का प्रवेश नहीं होगा अर्थात तो ब्रह्म स्वतंत्र रूप से सत्यादि वाक्य के द्वारा अगर कथन होगा तो वस्तु मात्र कथने वस्तु मात्र कथन अर्थात किसी विधि का शेष नहीं हुआ। वस्तु मात्र कथन होगा तो हानो उपादान असंभव वो केवल सिद्ध वस्तु का कथन कर दिया। हानो उपादान हानो अर्थात त्याग उपादान ग्रहण तो ग्रहण त्याग ये संभव नहीं होगा। कैसे उसके लिए दृष्टांत देते हैं जैसे सप्तद्वीपा वसुमती तो ये केवल वस्तु मात्र का कथन कर दिया करने से यहाँ कोई हानो उपादान नहीं है और राजा असौ गच्छति तो यहाँ में भी कोई हानो उपादान नहीं है इत्यादि वाक्यवद वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एव स्यात्। ये वेदांत वाक्य अनर्थक ही होंगे क्योंकि जहाँ हानो उपादान नहीं है वहां कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, प्रयोजन सिद्ध नहीं है तो अनर्थकम। सिद्धांति कहता है ननु अच्छा टीका में विध्य संबंध सिद्ध बोधे प्रवृत्ति आदि फलाभावाद वेदांतानाम वैफल्यम स्याद इत्यर्थ। विधि असंबद्ध जो सिद्ध पदार्थ इनका बोधन किया जाने से अगर वेदांत वाक्य से सिद्ध पदार्थ का बोधन किया जाएगा तो सिद्ध पदार्थ का बोधन करने के बाद कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि हो गए नहीं होगा। सिद्ध पदार्थ का बोधन होता है तो आगे कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति आदि फलाभाव आदि बोध से निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति आदि कोई फल नहीं होंगे इस बोधन का इस ज्ञान का कोई प्रवृत्ति निवृत्ति आदि फल नहीं रहा नहीं रहने से वेदांतानाम वैफल्यम वेदांत विफल होंगे तो वेदांत वेदांता विफला वेदांतानाम वैफल्यम तस्या। आगे भाष्य में सिद्धांति पक्ष से शंका दिखाया जा रहा है ननु वस्तु मात्र कथनेपि रज्जुरियम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्वं दृष्टम तथा यहापि असंसारी आत्मवस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन अर्थवत्वं स्यात्। ऐसे सिद्धांत कहते हैं वस्तु मात्र का कथन करने पर भी जैसे रज्जुरियम नायम सर्प तो यहाँ रज्जुरियम केवल वस्तु मात्र का कथन किया और नायम सर्प ये यहाँ भी कोई प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई निमित्त नहीं है। इसमें रज्जुरियम ये वाक्य तो अर्थात अज्ञान का निवर्तक है, और जो नायम सर्प कहेंगे तो नायम सर्प ये वाक्य ये अनुवादक है, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान से ही अध्यस्त का निवृत्ति होती है। तो यहाँ अधिष्ठान ज्ञान कौन है, रज्जु रियम ये अधिष्ठान ज्ञान है ना, नायम सर्प अधिष्ठान ज्ञान, इसलिए रज्जु रियम ये वाक्य ही अर्थात अज्ञान का निवर्तक है। फिर नायम सर्प क्यों कहते हैं, कहते हैं रज्जु रियम ज्ञान हो जाने के बाद आर्थिक अर्थ प्राप्त हुआ ना नायम सर्प, ये तो अर्थ से प्राप्त हुआ, होने के बाद भी फिर कहा जाता है नायम सर्प, कहते ये अनुवाद आपको अर्थ से आ गया है फिर भी इसको कहते हैं, इसलिए नायम सर्प ये तो अनुवादक है ये वाक्य। तो रज्जु रियम इतने अंश में ही ये प्रमाण है, रज्जु रियम नायम सर्प, जैसे सर्प भ्रांति के द्वारा वो चला गया था, आगे कोई उसका आप्त पुरुष कहा कि रज्जु रियम नायम सर्प, उसके बाद जिसको सर्प भ्रम हुआ था वो रज्जु को त्याग करेगा ना उसका उपादान करेगा, वो नहीं है, रज्जु का हानु उपादान नहीं है अभी, और सर्प का हानु उपादान अभी सर्प रहा, तो अभी ये जो रज्जु का कोई हानु उपादान हुआ वो भय का हानु हुआ, तो अभी इसके लिए आगे कहते हैं वस्तु मात्र कथने अपि रज्जुरियम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तने न अर्थवत्वम दृष्टम। सिद्धांत ये बात कह रहा है हानो उपादान रज्जु का नहीं रहा किंतु ये भ्रांति जन्य जो भीति हुआ था उसका निवर्तन हुआ, ये अर्थवान हुआ अर्थवत्वम दृष्टम। तथा यहापि असंसारी आत्मवस्तु कथने न संसारित्व भ्रांति, तो ब्रह्म आत्मा असंसारी है, आत्मवस्तु असंसारी है, इस प्रकार की कथन होने से संसारी बोल करके जो भ्रांति, संसार संसार अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व, भोक्तृत्व अर्थात सुख दुख, तो भोक्तृत्व अर्थात सुखी दुखी, सुखी दुखी ये सब मानना, ये जब सब संसारित्व है, ये संसारित्व भ्रांति है, ये संसारित्व भ्रांति निवर्तन अर्थवत्वम स्यात्। आत्मवस्तु का कथन करने वाले वाक्य ये सिद्ध परक होने पर भी संसारित्व का भ्रांति का निवर्तन हुआ उसे अर्थवत्व हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है टीका में ननु इति शंका स्पष्टार्था, कैसे समास कहेंगे, स्पष्टो अर्थो यस्याः शंकायः, इसलिए स्पष्टार्था। तो अभी पूर्व पक्षी कह रहा है कि दृष्टांत वैषम्येण परिहरते, पूर्व पक्षी कहता है कि दृष्टांत वैषम्य, तो सिद्धांती जितना कह दिया उसमें दाष्टांतिक कौन हुआ, वेदांत वाक्य के द्वारा क्या होता है संसारित्व का ये निवृत्ति हो जाती, ये हो गया दाष्टांतिक अंश, और दृष्टांत अंश रज्जु का ज्ञान होने से सर्प भीति का ये निवृत्ति हो जाती है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो दृष्टांत दिए ये दृष्टांत विषम है दार्ष्टांतिकों के लिए, ये दोनों ठीक नहीं है, दृष्टांतस्य वैषम्यम दृष्टांत विषम है इति परिहरति, पूर्व पक्षी सिद्धांत के वाक्य का परिहार करता है। भाष्य में पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्याद एतद एवं, अर्थात एतद एवं स्यात्, यह ऐसा होता, यह कहने से ये जो अर्थवत्व आप कह दिए, तो ये जो दार्ष्टांतिक में अर्थवत्व कहते हैं संसारित्व का, संसारित्व एक भ्रांति है उसका निवृत्ति हो जाएगा ब्रह्म वाक्य श्रवण में, ये आपका दार्ष्टांतिक है, तो ये जो एतद एतद अर्थात अर्थवत्व संसारित्व भ्रांति निवर्तन है जो अर्थवत्व हुआ, एतद एवं स्यात् ये इस प्रकार के होता, तथा पूर्व पक्षी कहता है किंतु ऐसा नहीं होता, अगर ये होता तो आपका बात ठीक होता किंतु ये नहीं होता, दृष्टांत में तो ठीक है किंतु दार्ष्टांतिक ऐसा नहीं है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांतिक ये नहीं बनता है, यह भविष्य है। टीका में एतद का अर्थ कहते हैं एतद अर्थवत्व चेत स्यात्, एतद का अर्थ अर्थवत्व, ये दार्ष्टांतिक में वेदांत वाक्य सुन करके अगर संसारित्व भ्रांति का निवर्तन होता तो अर्थवत्व होता, चेत स्यात् अर्थवत्वम चेत स्यात् एवं शब्दार्थम आह, भाष्य में कहा एतद एवं स्यात्, एतद का अर्थ अर्थवत्व एवं स्यात्, इस प्रकार होता क्या होता। आगे भाष्य में पूर्व पक्षी कहता है यदि रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण, ऐसा पाठ है श्रवण इव, अच्छा यहाँ श्रवण मात्रेण इव करना है क्योंकि आगे भी मात्रेण दिया। रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण इव सर्प भ्रांति ही संसारित्व भ्रांतिर ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेत एवं एतद एवं स्यात् यदि रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण इव सर्प भ्रांति जैसा निवर्तते। रज्जु बोल करके सुन लिया, तो सुन लिया अर्थात आप तो पुरुष का वाक्य सुन लिया, तो रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण सर्प भ्रांति निवर्तते, आप तो पुरुष का वाक्य सुन लिया था। तो इसी प्रकार की संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण यदि निवर्ते, तो अगर ब्रह्म स्वरूप का श्रवण हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रवण हो जाने से अगर संसारित्व भ्रांति निवृत्त हो जाता तब दृष्टांत दार्ष्टान्ति का समान होता, किंतु ऐसा नहीं होता है। न तो निवर्तते, क्यों नहीं निवर्तते, पूर्व पक्ष कह रहा है कि श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम सुख दुख आदि संसारित्व तो है, अच्छा संसारित्व धर्म दर्शनात् तो नहीं है, अच्छा तो करना है सुख दुखादि संसारित्व धर्म दर्शनात्, क्योंकि पहले ऊपर में भी पाठ दिया था ना संसारित्व भ्रांति निवर्तन है ना ऊपर वाक्य भाष्य में, तो यहाँ भी तो चाहिए। किंतु वास्तविकता ब्रह्म का स्वरूप श्रवण मात्रे न ये तो निवृत्त नहीं होता है, क्योंकि श्रुत ब्रह्मण भी श्रुत ब्रह्म ये न सश्रुत ब्रह्म तेन श्रुत ब्रह्मण तस्य यथा पूर्वम जैसे पहले अज्ञान अवस्था में था सुख दुखारी दुखादि संसारित्व धर्म दर्शन, सुख दुख यही संसारित्व है, संसारी में धर्म रहेगा संसारित्व, संसारी अर्थात सुखी दुखी उसमें रहेगा सुख दुख, सुख दुखादि संसारित्व धर्म दर्शनात्, तो इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्ति का समान नहीं हुआ अर्थात वाक्य श्रवण मात्र न भ्रांति की निवृत्ति यहाँ नहीं हुआ, किंतु रज्जु सर्प का विषय में तो वाक्य श्रवण मात्र न भ्रांति की निवृत्ति वो होता है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्ति का समान नहीं हुआ। पूर्व पक्षी इसको और दृढ़ करता है पहले टीका में देखिए किंच यदि ज्ञानाद एव मुक्तिश तदा श्रवण जन्य ज्ञान अनंतर मननादि विधिर न स्यात्। अगर ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगा, ज्ञान अर्थात श्रवण करना ज्ञान हो गया, तो श्रवण जन्य ज्ञान अनंतरम तो श्रवण जन्य ज्ञान हुआ उसके बाद मननादि विधिर न स्यात्, क्योंकि श्रवण जन्य ज्ञान हुआ ज्ञान से ही मुक्ति हो गया, मननादि विधिर न स्यात्, किंतु मननादि का विधि होती है होने से तद विधेय है पंचमी हेतु से, हेतु में पंचमी अर्थात उसका मनन आदि का विधान होने से कार्य साध्या मुक्ति न तो श्रवण मात्रेण मुक्ति। रज्जु सर्प में तो श्रवण मात्रेण भ्रांति निवृत्ति हुई, किंतु यहाँ श्रवण मात्रेण भ्रांति निवृत्ति मुक्ति नहीं होगी कार्य कार्य साध्या, क्योंकि आगे मनन इत्यादि करना पड़ेगा, ये कार्य है इसके लिए विधान है विधि, यही मनन विधि यही कार्य है। भाष्य में श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति च श्रवण उत्तर कालयोर मनन निधिध्यासनयोर विधि दर्शना, श्रोतव्य के बाद आगे मंतव्यो निधिध्यासितव्यः ये दोनों में तव्य प्रत्यय आया है, तो होने से इति च श्रवण उत्तर कालयोः श्रवण के बाद मनन निधिध्यासनयोर विधि दर्शना, इनका विधान किया जाता है। टीका में शब्दानां कार्यान्वित शक्तेः प्रवृत्त्यादि फलस्यैव शास्त्रत्वात् सिद्धे फलाभावात् मननादि विधेश्च कार्यपरा वेदान्ता इति पूर्वपक्षम् उपसंहरति। शब्दानां कार्यान्विते एव शक्ति, कार्य अन्वित में ही शब्दों का शक्ति है, शब्द अर्थात जो सिद्ध परक ये शब्द होते हैं वो कार्य अन्वित में ही शक्ति, कार्य अर्थात विधि, विधि अन्वित होकर के में शक्ति है, पंचमी है सकते है हेतु में होने से इसी प्रकार की प्रवृत्ति आदि फल से एवं शास्त्रत्वात्, शास्त्र उसी को कहेंगे जहाँ प्रवृत्ति आदि फल है। ज्ञान अनंतरम, शास्त्र ज्ञान अनंतरम प्रवृत्ति करेगा, और सिद्धे फलाभावात्, ये तीसरा हेतु हो गया। मननादि विधेश, मननादि का विधान किया गया, तो इसलिए क्या निर्णय हुआ, कार्यपरा वेदांता, वेदांत जो सिद्ध अर्थ का समर्पण करने वाले, ये भी सब कार्यपरा, कार्य अर्थात विधि, तो ये सब विधि परक है। इति पूर्व पक्षम, इसका उपसंहार करता है पूर्व पक्ष भाष्य में। तस्मात प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम इति। इसलिए प्रतिपत्ति विधि, प्रतिपत्ति का अर्थ यहाँ उपासना, तो उपासना विधि विषयतया एव, क्योंकि ज्ञान में कोई साक्षात विधि नहीं होगा, तो उपासना विधि विषयतया एव, उपासना विधि का विषय ब्रह्म होगा, तो उसमें रहेगा उपासना विधि विषयता होकर के शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म। समास कैसे कहेंगे, यस्मिन, तो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक, अर्थात शास्त्र उसमें प्रमाण तभी होगा अगर ब्रह्म कार्य परक होगा, उपासना विधि परक होगा। तो ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम इति, ये स्वीकार, ऐसे ये पूर्व पक्ष का निष्कर्ष हुआ। अभी आगे सिद्धांत कहता है टीका में, वेदांता न विधि पराहा स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विधुरत्वात् नायम सर्प इति वाक्यवत। दृष्टांत क्या हो गया, ये वाक्य हो गया दृष्टांत, और हेतु आ गया उसमें एक सती दिया है ना, और स्वार्थ किधर जाएगा, देख करके बोलना है, स्वार्थे फलवत्व सती नियोज्य विधुरत्वाद, इतने अंश हेतु हो गया। हेतु में एक विशेषण अंश हो गया, एक विशेष अंश हो गया, और साध्य क्या हो गया, न किधर जाएगा, तो अर्थात विधि परत्व अभाव, ये हो गया साध्य, और पक्ष वेदांत। अभी पहले देखते हैं ये हेतु को दृष्टांत में रखना है, हेतु हो गया स्वार्थे फलवत्व सति नियोज्य विदुरत्व, स्वार्थ में फलवत्व है और नियोज्य विदुर, नियोज्य अर्थात जो नियोग का विषय होता है, अर्थात जो कर्ता होता है अधिकारी, उसको नियोज्य कहा जाता है। तो सिद्धांत कहता है कि ये वेदांत में ये स्वार्थ में फल वाले भी है और इसमें कोई नियोज्य नहीं है, नियोज्य विदुरत्वात्। देखते हैं पहले नायम सर्प इस वाक्य में, तो नायम सर्प ये वाक्य के बाद, श्रवण के बाद फिर कोई प्रवृत्त होता है नहीं होता है, तो कोई इसमें और कोई नियोज्य रहेगा नहीं। तो नियोज्य विदुरत्व इसमें आ जाएगा, और ये वाक्य स्वार्थ में फल वाला है, क्योंकि जो सर्प भ्रांति जन्य जो भीति था उसका निवारण हुआ, तो होने से ये वाक्य में स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विदुरत्वम ये हेतु आ गया, तो होने से ये साध्य हो गया न विधि परा, अर्थात ये फिर किसी विधि का जाकर के अंग बनेगा, ये वाक्य नहीं बनेगा, बस ये वाक्य सुना तो इतना हो गया। तो अभी हमको व्याप्ति कैसे होगा, विधि परत्व अभाव हो जाएगा। अभी वेदांत में जाएंगे पक्ष में, तो वेदांत में ये स्वार्थ में फलवत्व है, फलवत्व है, और उसमें कोई नियोज्य नहीं है, अर्थात तो वहाँ कोई विधि नहीं हो पाएगा। जैसे कर्म में ये वाक्य श्रवण से ज्ञान होने के बाद आगे उसमें के नियोज्य रहता है, यह जाता है स्वर्ग काम, वाक्य सुना ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद आगे उसमें के नियोज्य होता है, जो कि इस वाक्य से जो ज्ञान हुआ उसका अनुष्ठान करेगा, उसको नियोज्य कहा जाएगा। इसी प्रकार की ब्रह्मपरक वाक्य से ज्ञान होने के बाद अभी कोई आगे क्रिया अनुष्ठान होगा तभी तो नियोज्य आएगा। अभी वाक्य से जो अगर ज्ञान हो जाएगा आगे क्रिया ही नहीं है तो उसके लिए नियोज्य कहाँ से आएगा। पूर्व पक्षी पहले कहा था ब्रह्म ज्ञान अमृतत्व काम, उसको उसके लिए ब्रह्म ज्ञान विधान करना चाहिए, तो किंतु वाक्य श्रवण से अगर ज्ञान हुआ तो फिर आगे विधि कहाँ है, विधान नहीं होगा, वो तो पहले के लिए कहा था, इसका विचार आगे लाएंगे। अभी ये सिद्धांत का वाक्य हुआ। अभी आप हेतु में एक सत्यंत दे करके विशेषण विशेष्य ऐसे दो क्यों कहते हैं? इसके लिए दो अतिव्याप्ति स्थल दिखाते हैं जो वारण करने के लिए हेतु को ऐसे दो भाग किए हैं। स्व अरोदित, देखिए ये वाक्य में पहले आपका साध्य रहेगा, ये विधि विधि पर तो अभाव इसमें है, विधि परत्व ये वाक्य विधि पर है ना विधि पर नहीं है, इस अर्थ में तात्पर्य है, ये वाक्य का तात्पर्य कहाँ है? ये वाक्य विधि में ही तात्पर्य है, तो इसलिए इसमें विधि परत्व अभाव रहेगा, साध्य नहीं रहा। साध्य नहीं रहने से अगर हेतु रह जाएगा तो साध्य नहीं है, अगर हेतु रह जाएगा वो हेतु सद हेतु होगा, दुष्ट हेतु होगा, तो इसलिए इसमें हेतु भी नहीं रहना चाहिए। तभी हेतु में दो अंश दिया, एक हो गया स्वार्थे फलवत्वम और दूसरा हो गया नियोज्य विदुरत्वम। ये स्व अरोधित वाक्य में स्वार्थे फलवत्वम है, ये वाक्य में स्व अरोधित ये अर्थवाद वाक्य, इसमें कोई स्वार्थ में कोई तात्पर्य है? स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, तो विधि को ये तो अर्थात विधि का निषेध, विधि का बरिशी रजतम न देयम, वो जो निषेध विधि है उसमें ये निंदा करके उसको दिखाता है, तो इसलिए उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। तो ये स्व अरोधित वाक्य में साध्य तो नहीं रहा, हेतु का विशेषण अंश नहीं रहा, हेतु का विशेषण अंश नहीं रहने से हेतु एक विशिष्ट है, तो विशेषण अंश नहीं रहने से विशिष्ट नहीं रहा, उसको किम अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव कहते हैं, विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, विशेषण नहीं रहा, विशेषण नहीं रहेगा तो विशिष्ट नहीं रहेगा। तो अभी अगर आप स्वार्थे फलवत्वम अगर नहीं कहते तो ये स्व अरोधित वाक्य में आपका हेतु रह जाता, क्योंकि ये वाक्य में कोई नियोज्य नहीं है, नियोज्य विदुरत्वम हेतु रह जाता, साध्य नहीं है हेतु रह जाएगा तो आपको ये व्यभिचार हेतु व्यभिचारी माना जाएगा, तो इसलिए आपका विशेषण अंश दिया। तो ये वाक्य में स्वार्थे फलवत्वम ये नहीं, स्वार्थे फलवत्व का अभाव विशेषण नहीं है, स्वरोदित वाक्य स्वार्थे फलवत्वम है नहीं, नहीं है तो विशेषण अंश नहीं रहा, तो विशिष्ट अंश नहीं रहा तो हेतु नहीं रहा, साध्य नहीं रहा हेतु नहीं रहा, कोई दोष नहीं है, नहीं तो साध्य नहीं रहा हेतु अगर रह जाता तो फिर व्यभिचार होता। अभी स्वर्ग कामो यजेत, ये इसमें साध्य, साध्य क्या है? विधि परत्व अभाव, ये जो स्वर्ग कामो यजेत इसमें विधि परत्व अभाव है, ये तो ये विधि है, तो इसमें साध्य नहीं रहा, विधि परत्व अभाव, विधि परत्व अभाव नहीं, ये तो विधि पर है, ये तो विधि है, तो विधि परत्व अभाव साध्य वो नहीं रहा, विधि परत्व अभाव का अभाव हो गया, यानी से साध्याभाव हुआ, तो अभी साध्याभाव हुआ या हेतु को नहीं रहना चाहिए, तो अभी देखेंगे ये जो हुआ स्वर्ग काम यजेत, ये स्वार्थ में फलवत्त है ना, फलवत्त अभाव है, विशेषण रहा, तो अभी विशेषण रहा, तो ये वाक्य नियोज्य विधुर है ना, इसका कोई नियोज्य है? तो नियोज्य विधुरत्व रहा नहीं रहा, तो विशेष अंश नहीं रहा, तो अभाव किस प्रकार की हुआ? अभी विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, तो अभी हेतु नहीं रहा, साध्य नहीं रहा, हेतु नहीं रहा, तो कोई दोष नहीं है। अगर आप नियोज्य विधुरत्व नहीं कहते, ये वाक्य में साध्य तो नहीं है किंतु हेतु रह जाता, क्योंकि हेतु आपका होता स्वार्थे फलवत्व, तो स्वार्थे फलवत्व तो ये वाक्य में है, तो इसलिए यहाँ कहते हैं स्व अरोदित स्वर्ग काम यजेत इत्यादि वाक्योर निराशाय, वाक्योर सप्तमी अतिव्याप्ति निराशाय, ये वाक्य में अतिव्याप्ति निराश करने के लिए हेतु विशेषण द्वयम, हेतु में कितने विशेषण है? दो विशेषण है, तो इसलिए कहते हैं विशेषण द्वयम अर्थात दल द्वयम, तो यहाँ अर्थात एक विशेष दल एक विशेषण दल कहते हैं, तो यहाँ विशेषण का अर्थ दल द्वयम इति सिद्धांत यति, तो अभी सिद्धांति ये अनुमान के द्वारा सिद्ध करता है कि कि अर्थात ये विधि परक नहीं है, वेदांता न विधि परा सिद्धांत ये सिद्ध करता है। तो अभी पक्ष में ये हेतु रहने से अभिसाध्य भी रहेगा वेदांत। भाष्य में अत्र अभिधीयते अभिधीयते उच्यते आगे टीका में यद उत्तम मोक्ष कामस्य नियोज्यस्य ज्ञानम विधेयम। पूर्व पक्षी ऐसे पहले कहा था मोक्ष काम के लिए ज्ञान विधान करना चाहिए, जैसे स्वर्ग काम के लिए याग का विधान किया जाता है ऐसे यहाँ भी करना चाहिए। सिद्धांत कहता है कि तन न, ये बात ठीक नहीं है। भाष्य में न कर्म ब्रह्म विद्या फल वैलक्षण्यात। कर्म ब्रह्म विद्या फल इसका अन्वय कैसे करेंगे? कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात कहने से द्विवचन कहता है, ये दो कौन कौन हो जाएंगे? कर्म विद्या फल और ब्रह्म विद्या फल, अर्थात विद्या फल दोनों के साथ जाएगा। कर्म का विद्या, विद्या अर्थात कर्म वाक्य का ज्ञान होना, तो ज्ञान होने से उसका फल कर्म वाक्य का ज्ञान होने के बाद क्या करेगा? अनुष्ठान करेगा, वो हो गया उसको फल। और ब्रह्म विद्या का फल, ब्रह्म विद्या का अर्थात ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद उसका फल, और कोई कर्म नहीं है निष्कर्म, ये वैलक्षण्यात। तो कर्म विद्या फल और ब्रह्म विद्या फल और वैलक्षण्यात ये विलक्षण है। टीका में मोक्षो न विधिजन्य कर्म फल विलक्षणत्वात् आत्मवत्। तो जैसे आत्मा में कर्म फल विलक्षणत्व है, कर्म फल कर्म का फल अर्थात तो जो उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य इस प्रकार के होते हैं, तो आत्मा में ये कोई कर्म फल ये नहीं है, कर्म फल से विलक्षण है आत्मा, आत्मा में कर्म फल विलक्षणत्व तो रहेगा। तो आत्मा कर्म का फल ही नहीं है, तो कर्म फल विलक्षणत्व तो रहेगा, तो होने से ये विधिजन्य भी नहीं है, आत्मा विधिजन्य नहीं है, नित्य है। तो होने से जैसे आत्मा कर्मफल विलक्षण होने से विधिजन्य नहीं हुआ, इस प्रकार मोक्ष भी कर्मफल विलक्षण है, कर्म का फल नहीं है, नहीं होने से वो भी विधिजन्य नहीं होगा मोक्ष। तो यहाँ पक्ष क्या हो गया और दृष्टांत वेदांत मत में आत्मा मोक्ष दोनों एक ही बात है, किंतु अभी जो देने वाले अर्थात पूर्व पक्षी है उसका विचार से ये दोनों आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगा, इसी के लिए उनको अनुमान दे रहा है। सिद्धांति मत में मोक्ष ही आत्मा है, मोक्ष स्वरूप ही आत्मा है। अच्छा, उक्त हेतु ज्ञानाय कर्म तत्फले प्रपंचयति। तो ये जो इसमें हेतु दे दिया कर्म फल विलक्षणत्व, ये हेतु का ज्ञान होने के लिए कर्म और कर्म का फल इसका प्रपंचयति विस्तार से कहते हैं। शारीरम इत्यादि न वर्णितम संसार रूपम अनुवदति इति अंतेन। शारीरम यहाँ से लेकर के वर्णितम संसार रूपम अनुवदति यहाँ पर्यंत। भाष्य में शारीरम यहाँ से आरंभ हुआ, आगे देखिए आप लोगों का तो शायद दो पृष्ठा बाद में होगा। एक छांदो के उपनिषद का दिया है 8:12:1 अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत दिया है, उसका पूर्व में है यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति वहां पर्यंत। तो शारीरम से लेकर के वहां पर्यंत ये कर्म और कर्म का फल का ये विस्तार से सिद्धांती बता रहा है। क्यों बता रहा है? कहते है उससे ये जो ब्रह्म ज्ञान इसका फल अलग है, ये बताने के लिए। भाष्य में शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धं धर्माख्यं तद विषया जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। अधर्मोपि हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्यः परिहाराय। तो ये धर्म तीन प्रकार के हो सकते हैं, शारीरं वाचिकं मानसं च, ये जो कर्म है इसी को ये धर्म का श्रुति स्मृति सिद्धम धर्म, क्योंकि धर्म का स्वरूप कहने के लिए याग आदि रे वह धर्म, तो याग अर्थात जो कर्म है जो कार्य है उसी को धर्म कहा जाएगा। तो ये कहीं शारीर होगा, कहीं वाचिक होगा, कहीं मानसिक होगा। वाचिक जैसे कहेंगे ये स्वाध्याय अध्येतव्य, गुरुकुल से घर में जाने के बाद प्रतिदिन अपना शाखा का पारायण करना है, वो वाचिक हो जाएगा। मानसिक ये उपासना इत्यादि, जप ध्यान इत्यादि, शारीरिक त्याग आदि। तद विषया जिज्ञासा, तो ये धर्म विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता, ये अथा तो धर्म जिज्ञासा ये सूत्र के द्वारा सूत्रिता। तो इसमें अथा तो धर्म जिज्ञासा टीका में देते हैं, अथ अथ अर्थात वेदाध्ययन अनंतरम। अतः कहने का अर्थ वेद से फलवत अर्थपरत्वात्, वेद अर्थात वेद ज्ञान, आप वेद अध्ययन कर लिए, वेद का ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद उसका कोई फल होना चाहिए, तो ज्ञान होने के बाद क्या होना चाहिए, तो अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु अनुष्ठान करने के लिए आप अगर वेद का विचार नहीं करेंगे तब तो अनुष्ठान काल में बहुत सारे विरोध दर्शन होकर के अनुष्ठान में विक्षेप होगा, यहाँ ये करना चाहिए अथवा वो करना चाहिए, इस प्रकार की बहुत सारे विक्षेप होगा। इसका निराकरण करने के लिए धर्म का विचार करना चाहिए, धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द का लक्षण करके विचार कर्तव्य ऐसे ले लिया जाएगा। तो अतः अतः शब्द का अथा तो धर्म जिज्ञासा में जो अतः शब्द है उसका अर्थ होता है वेदस्य फलवत अर्थपरत्व, वेदस्य अर्थात वेद ज्ञानस्य, ये अर्थवत फल जो होगा वो अर्थवत होना चाहिए, कोई प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, इसलिए धर्म निर्णयाय कर्म कर्म वाक्य विचार कर्तव्य इति सूत्रार्थ, धर्म का निर्णय करने के लिए कर्म वाक्य का विचार करना चाहिए। तो कहेंगे ठीक है धर्म का विचार करना चाहिए, तो कहते हैं न केवलम धर्माख्यम कर्म किंतु अधर्मो अपि, अधर्म का भी विचार करना चाहिए, केवल धर्माख्य कर्म जो यागादि है उसका खाली विचार नहीं है, जो अधर्म है उसका भी विचार करना चाहिए। भाष्य में अधर्मो अपि हिंसादि ही, इसका भी विचार करना चाहिए, इसका विचार कहाँ होगा, कहते हैं प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य, प्रतिषेध निषेध, तो प्रतिषेध चोदना ये हो जाता जो निषेध होते हैं, निषेध वाक्य, लक्षणत्वात् लक्षण अर्थात स्वरूप, प्रतिषेध चोदना लक्षणम यस्य, तो ये जो निषेध वाक्य उसी को कहा जाता है, वो भी जिज्ञास्य है, उसका भी विचार कर्तव्य है, क्यों परिहार आय, निषेध वाक्य जो चीज को कहते हैं उसका परिहार करना चाहिए, इसलिए उसका भी विचार करके फिर परिहार करना चाहिए। टीका में निषेध वाक्य प्रमाणत्वात्, प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् कहने से, क्योंकि इसका अर्थ हो गया निषेध वाक्य भी प्रमाण है, होने से उसका भी विचार करना चाहिए, विचार कर्तव्य। कर्म उक्त्वा फलम आह, ये कर्म कह दिए अर्थात धर्म और अधर्म ये सब कह दिए, आगे उसका फल कहते हैं भाष्य में, तयोः चोदना लक्षणयोर अर्थानर्थयोर धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभीर एव उपभुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोग जन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। तयोः तयोः कहने से चोदना लक्षणयोः, चोदना ये धर्मपरक होता है ना अधर्मपरक होता है, दोनों होते हैं, तो अर्थानर्थयोः अर्थ और अनर्थ दोनों है, तो धर्माधर्मयोः सब समान अधिकरण है, इसका इसका फले फल दो फल होते हैं, इसलिए फले दिवसन दिया फले, ये फले दोनों प्रत्यक्ष हैं, क्यों प्रत्यक्ष है, कहते हैं फल होता है सुख दुख, तो ये धर्म का फल हो जाएगा सुख, अधर्म का फल हो जाएगा दुख, इसलिए दुख का लक्षण देते हैं अधर्म मात्र असाधारणम कारणम, तो सर्वेशाम प्रतिकूलतया वेदनीयम होते दुख है, तो अधर्म मात्र असाधारण कारण, अधर्म से ही दुख होगा और धर्म मात्र साधारण कारण में सुख। अच्छा भाष्य में फले अर्थात दो फल हो गए, तो धर्माधर्मयो हो फले, इस प्रकार के अनुभव हो गया, आगे फले के लिए देते हैं प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष होता है, कौन कौन है फले, कहते हैं सुख दुखे और ये सब शरीर वांग मनोभीर एव उपभुज्य माने, कभी सुख दुख शरीर में होगा, कभी वाणी में होगा, कभी मन में हो जाएगा, तो उपभुज्य माने इसके द्वारा उपभोग होगा, विषय इंद्रिय संयोग जन्य, विषय और इंद्रिय का संयोग होकर के ये सुख दुख होंगे, ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। तो ये ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, स्थावर अर्थात दृश्य, वहां पर्यंत प्रसिद्धे, प्रसिद्धे ये भी द्विवचन फल का विशेषण है, प्रसिद्ध है। टीका में मोक्षस्तु अतीन्द्रियो विशोक शरीरादि अभोग्यो विषयादि अजन्य अनात्मत्व प्रसिद्ध इति वैलक्षण्य ज्ञानाय प्रत्यक्षादीनि विशेषणानि। ये जो फलों में विशेषण दे दिया भाष्य में, फल के लिए दिया प्रत्यक्ष शरीर वांग मनोभिर उपपूज्य माने और विषय इंद्रिय संयोग जन्य, ये सब कह दिया। इतने सारे विशेषण क्यों दिए, उसके लिए टीका में कहते हैं मोक्षस्तु अतीन्द्रिय, ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है अतीन्द्रिय। विशोक मोक्ष अर्थात आत्मस्वरूप, विशोक विगत शोको यस्मात्। शरीरादि अभोग्य, ये तो भोग्य ही नहीं है इसलिए शरीरादि अभोग्य। विषय आदि अजन्य, ये विषय जन्य नहीं है, ये तो स्वरूप है। अनात्मत्व अनात्मविदसु अप्रसिद्ध, अनात्मविदसु अर्थात अनात्मविद अर्थात अज्ञानी, अज्ञानियों में अप्रसिद्ध है ये जो मोक्ष है, वो अज्ञानियों में अप्रसिद्ध है, ये तो ज्ञानियों का केवल अनुभव विषय है। इति वैलक्षण्य ज्ञानाय, मोक्ष जो कि ब्रह्म ज्ञान का फल है, वो उसका वैलक्षण्य दिखाते हैं कर्म ज्ञान का फल से। इति वैलक्षण्य ज्ञानाय प्रत्यक्षादीनी विशेषणानि, फल का विशेषण दे दिए प्रत्यक्ष इत्यादि सब। सामान्य न कर्मफलम उक्त्वा धर्मफलम पृथक प्रपंचयते, कर्मफल सामान्य रूप से दिखा दिया। क्यों कहते हैं धर्म अधर्म दोनों का फल दिखा दिया, आगे केवल धर्म का फल को पृथक दिखाते हैं। भाष्य में मनुष्यत्वाद आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुखतारतम्यम अनुश्रूयते, मनुष्यत्वाद आरभ्य मनुष्य से आरंभ करके ब्रह्मांतेषु, मनुष्यत्वात दिया है ना, मनुष्याद दिया है, मनुष्यत्वात दिया है। अच्छा, आरभ्य ब्रह्मांतेषु ब्रह्मा जी पर्यंत जितने सारे देहवत्सु देह वाले जितने हैं वो सब में सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। शास्त्र में ये तैतरीय और बृहदारण्य का दोनों में आनंद का मीमांसा हुआ है, उससे सौगुण आनंद उसे सौगुण आनंद हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं अनुश्रूयते, श्रुति में सुना जाता है। कहा उसके लिए कहते हैं स एको मानुष आनंद ततः शतगुणो गंधर्वादीनाम इति। तो वहां वो वाक्य है युवा स्यात साधु युवा अध्यायक, ये जो मानुष आनंद उसको दिखाने के लिए पहले कहते हैं युवा सा, पहले युवक होना चाहिए, अब वृद्ध हो जाएगा तो आनंद गया। और साधु युवा अर्थात सदाचरण वाला होता है, और दुराचरण वाला होगा तो कभी ना कभी उसका विवेक उसका आघात देगा, इसलिए कहते हैं युवा स्याद साधु युवा। और अध्यायक शास्त्र का भी ज्ञानी होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए, और नहीं तो ये एक दुख का कारण होगा, विद्या नहीं है तो दुख का कारण होगा। आगे आशिष्ट हो दृढ़िष्ठ हो बलिष्ठ ऐसा भी सब वाक्य दिया है, तो अर्थात शरीर में दृढ़ भी होना चाहिए अर्थात मनोबल भी होना चाहिए ये सब भी। तस्य इयम् पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। तो इस प्रकार के सब होने पर भी पृथ्वी का सम्राट होगा किंतु पृथ्वी ही मरुभूमि में परिणत, इस प्रकार नहीं है, इसलिए कहते हैं तस्या इयम् पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, मतलब पूरा धनशाली पृथ्वी है। इसी प्रकार के सम्राट का जो आनंद होगा उसको कहेंगे एक मानुष आनंद, ये भी संभव नहीं है, उससे शतगुण आनंद होता है। आगे टीका में दिया ततः शतगुण गंधर्वादी नाम, पहले कहेंगे ये मनुष्य गंधर्व, आगे देव गंधर्व, आगे फिर ये पितृ, आगे आ जाएगा देवता में भी तीन प्रकार की आ जाएगा कर्म देवता आजानुज देवता, ये कहेंगे आगे इंद्र आगे बृहस्पति आगे प्रजापति आगे ब्रह्मा, इस प्रकार की सब स्तर कहा जाएगा। गंधर्वादीनाम इति श्रुतेर अनुभव अनुसारित्वम अनुशब्दार्थ, श्रुतेर अनुभव अनुसारित्वम अनुशब्दार्थ इति श्रुते है ऐसे सुना जाने से अनुभव अनुसारित्वम अनुशब्दार्थ। अच्छा ठीक है, तो भाष्य में दिया ना सुख तारतम्य अनुश्रुयते, जो अनु दिया क्यों, कहते अनुभव के अनुसार है। श्रुति में ये कहा गया अनुश्रुयते श्रुतौ, तो ये अनु क्यों दिया, खाली कह सकते थे कि ये श्रुति में ऐसे श्रुयते, ये अनु क्यों कहा, कहते अनुभव के अनुसार ही है, जैसे अनुभव होता है श्रुति में उसी प्रकार कहा गया। कैसे ये तैतरीय उपनिषद का द्वितीय वल्ली का अंतिम में है, ब्रह्मानंद वल्ली में है और बृहदारण्यक में भी है, ये दोनों जगह में है। अच्छा बृहदारण्यक में सात स्तर कहा गया और तैतरीय में दस स्तर कहा गया, सौ सौ होकर के अधिक अधिक। आगे भाष्य में कहते हैं ततश्च, ततश्च का अर्थ टीका में कहते हैं सुख तारतम्य द्वितीय अर्थ, अभी सुख का तारतम्य हुआ और सुख ये धर्म से होता है, ये धर्म का फल अभी कथन करते हैं भाष्य में। ततश्च अर्थात सुख तारतम्याद तद हेतु धर्म से तारतम्यम गम्यते, क्योंकि कार्य को देकर के कारण का अनुमान हो जाएगा, अगर कार्य सुख में तारतम्य दिखता है उसका हेतु जो धर्म है वो उसमें भी तारतम्य रहेगा, तर और तमस्य भाव इति तारतम्य गम्यते। टीका में मोक्षस्तु निरतिशय तत्साधन च तत्व ज्ञानम एक रूपमिति वैलक्षण्यम, धर्म से अर्थात कर्म ज्ञान का जो फल हुआ उसका जो फल होता है उसमें तो तारतम्य दिखता है, किंतु मोक्षस्तु निरतिशय उसमें कोई और तारतम्य नहीं रहा। अगर फल एक रूप हुआ तत्साधन, तत्साधनम मोक्ष का साधन हो गया तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञानम एक रूपमिति वैलक्षण्य, वहां तो साधन नाना रूप फल भी सुख भी नाना रूप, यहाँ तो फल भी एक ही है निरतिशय और साधन भी एक ही है तत्व ज्ञानम। किंच साधन चतुष्टय संपन्न एक रूप एव मोक्ष विद्याधिकारी कर्मणि तु नाना विध इति वैलक्षण्य, ये जो कर्म में जो अधिकारी होगा सभी लोग वृष्टि चाहेंगे ना, पुत्र चाहेंगे ना, पशु चाहेंगे, अलग अलग चाहेंगे, तो यहाँ तो नाना विध कर्मणि तो नाना विध अधिकार है, किन्तु मोक्ष में तो साधन चतुष्टय संपन्न एक रूप वो एक ही प्रकार है, तो मोक्ष विद्या में अधिकारी है एक ही प्रकार होगा, साधन चतुष्टय संपन्न सभी में वो एक ही धर्म रहेगा, वो मोक्ष विद्या में अधिकारी, किन्तु कर्म विद्या में तो नाना विध अधिकारी मिलेंगे। भाष्य में धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्यम, या धर्म तारतम्य होने से अधिकारी भी अलग अलग हो जाएंगे। भाष्य में प्रसिद्धम च अर्थित्व प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम अधिकारी तारतम्यम, अर्थित्व सामर्थ्य इसके चलते अधिकारी में भेद हो जाएगा, किसी में अर्थित्व है तो कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा, सामर्थ्य है तो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ये लोक में प्रसिद्ध। टीका में गम्यते न केवलम किंतु प्रसिद्धम च, गम्यते अर्थात अनुमान से, अर्थात आप फल को देख करके आप कारण को अनुमान कर लेंगे, इस प्रकार की गम्यते, कहते हैं गम्यते न केवलम किंतु प्रसिद्धम च, लोक में प्रसिद्धम है, अर्थित्वम फलकामित्वम अर्थो अस्य अस्ति इति अर्थित्वम, तो ये फलकामित्वम फल को चाहने वाला, फल कामित्व में विग्रह कैसे लेंगे, फलम कामो यश्य कर देंगे तो फिर कैसे घटेगा ये, बोगरी नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो फिर कृदंत तो कैसे करेंगे, ये तो कामी मतलब कृदंत तो कहाँ लेंगे, अर्थी में अर्थित्व तो रहेगा, अभी अर्थी में फल कामित्व को रखना है, तो अर्थित्व में फल कामित्व तो रहेगा तो अर्थी क्या होगा, फलकामी होगा, तो ऐसा विग्रह लेना है जो कि फलकामी अर्थी को ही कहेगा और पुरुष को कहेगा, उष्ण भोजी के जैसा उसमें उष्णम भोक्तुम शीलम यस्य, तो यहाँ फलम ऐसे कामयितुम शीलम यस्य, सर्वदा चाहते रह जा शील अर्थ में नहीं पाए। बोबरी लेना चाहते हैं, बोबरी से फल काम हो जाएगा ना, हाँ आगे इन्हीं कर लेंगे। जहाँ बहुब्रीही नहीं कर हो पाएगा वहाँ कर्मधारय करके ही नहीं करेंगे। तो किंतु ये एक न्याय है, न कर्मधारयात मतुअर्थिया बहुब्रीही से तदर्थ प्रतिपत्ति कर। जहाँ बहुब्रीही से अर्थ हो सकता है आप वहाँ कर्मधारय करके आगे फिर तद्धित प्रत्यय इन्हीं करते हैं, दो वृत्ति हुआ। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए, आप यहाँ फल काम कह देना चाहिए था। फल कामित्व क्यों कहते हैं, फल कामत्व कहना चाहिए। कहते हैं वो अर्थात अनित्य है, क्यों कहते हैं महारथ, वहां तो सर्व एवं महारथ है, वहां तो बहुब्री ही लिए हैं, वहां तो बहुब्री लिए हैं, इसलिए महारथी ये नहीं बनेगा। ठीक है, मैं अर्थित्व फल कामित्व सामर्थ्यम लौकिकम पुत्रादि, तो सामर्थ्य मूल में कहा अर्थित्व सामर्थ्य सामर्थ्य सामर्थ्य अर्थात लौकिक पुत्र आदि, पुत्र वित्त स्त्री ये सब ये सामर्थ्य होने से कर्म कर पाएगा। आदि पदार्थ विद्वत्वम भाष्य में देना प्रसिद्धम अर्थित्व सामर्थ्यादि, जो आदि पदार्थ विद्वत्वम क्योंकि विद्वान यजेत, ये और भी एक चाहिए, नहीं तो मंत्र उच्चारण होने का समय में मंत्रे रेव अर्थ स्मर्तव्य, अगर इसी को स्वयं को पता नहीं है और ऋतिक तो मंत्र उच्चारण करते चलेगा और इसको तो अर्थ को स्मरण नहीं होगा, नहीं होने से वो फल नहीं आएगा। तो मंत्र न इसको यजमान के लिए मंत्र स्मरण है, पत्नी को ये सब नहीं है, पत्नी तो केवल आधे आधे भाग ले लेगा। कैसे उसको भी कुछ तो करना पड़ता है न, उसको अर्थात तो जो अज्ञावेक्षण आएगा जैसे ऐसे कुछ कर्म है उस जगह के लिए उसको विद्वान के लिए आवश्यक नहीं है। तो उसका सामने रखने से वो तो कहते हैं ना वो वस्तु तंत्र भविष्य ज्ञान, उसको तो ज्ञान हो जाएगा। कोई बोलते हैं वो तो कहते हैं मौंजी बंधन मिश्यते, तो पूरा कल्पे नारी ना मौंजी बंधन मिश्यते, कहते हैं पूरा कल्प है वो तो पूरा कल्प में तो आवश्यक नहीं है। अगर जहाँ जरूरी होगा कहते उतने वाक्यों का अर्थ कह देंगे, जैसे ये निषाद स्थपति न्याय कहते ना, तो अर्थात निषाद स्थपति में याजयत, निषाद को कैसे याग कराएंगे, वो तो त्रैवर्णिक में नहीं आता है, तो उसको कैसे याग कराएंगे चंडाल में, तो कहेंगे जितने अंश ये याग के लिए चाहिए उतने अंश का उनको अध्ययन कराना होगा, तो उतना करा करके करेंगे। तो ऐसा अगर यहाँ होता तो फिर उसको कराएंगे। आदि पदार्थ विद्वत्वम शास्त्र अनिंदितत्वम ये भी चाहिए, अपरिउदस्त कहते हैं, जो अंग विकल इत्यादि हो जाएगा तो उसे कर्म नहीं हो पाएगा। किंच कर्म फलम मार्ग प्राप्यम मोक्षस्तु नित्याप्त इति भेदम आह, कर्म का जो फल है वो लोकांतर में प्राप्त होगा, उसके लिए मार्गेण प्राप्यम किसी मार्ग में जाएगा, उत्तरायण दक्षिणायन इत्यादि मार्ग में जाकर के प्राप्त करेगा। मोक्षस्तु नित्य आप्त, तो होने से यहाँ कोई मार्ग प्राप्य नहीं है, मार्गेण जाकर के प्राप्त करेगा ऐसा यहाँ नहीं है, इति भेदम आह। तथा च यागादि भाष्य में यागादि अनुष्ठायिनामे वो विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पथा गमनम केवल इष्टापूर्त दत्त साधने धूमाधिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम। अच्छा आज यहाँ रेन दीजिए अपनों का रहना पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।